Dostępny na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, program trzeci Polskiego Radia, wtorek, drugi dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Z niemieckiego Mondo Brukseli Ursula von der Leyen jest kandydatką na szefową unijnego rządu. Pół roku po tragedii w koczalińskim Escape Roomie jego organizator zostaje za kratami, to decyzja sądu. W serwisie Trójki także apel o uproszczanie kontroli w firmach, chodzi o zatrudnianie na czarno. Jest porozumienie w sprawie najważniejszych stanowisk w Unii. W drugim dniu szczytu w Brukseli, po trwających wiele godzin debatach i naradach, europejscy przywódcy podjęli decyzje. Jakie one są? Kto usiądzie w najważniejszych fotelach? O tym Beata Płomecka. Potwierdziły się nieoficjalne informacje sprzed kilku godzin. Unijni przywódcy ustalili, że przewodniczącą Komisji Europejskiej będzie obecna minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen. To na razie ustalenia liderów, teraz musi ją jeszcze zaakceptować Parlament Europejski. Jest ona uważana za bliską sojuszniczkę kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Polscy dyplomaci wskazują, że niektóre wypowiedzi Ursuli von der Leyen pokazują jastrzębie podejście do Rosji. Ma więc bliskie do Polski spojrzenie. Kładzie też nacisk na kwestie bezpieczeństwa i obrony i pozytywnie wypowiadała się na temat wzmocnienia wschodniej flanki NATO. A jeśli chodzi o pozostałe stanowiska, to nieoficjalnie wiadomo, że Niemcy porozumiały się już wcześniej z Francją, a zatem Niemka będzie szefową Komisji Europejskiej, a francuska Christine Lagarde prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Nowym przewodniczącym Rady Europejskiej, następcą Donalda Tuska będzie Belg Charles Michel, natomiast szefem unijnej dyplomacji Hiszpan Josep Borrell. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I tyle na razie informacji z Brukseli. I teraz informacje z kraju. Przebywa za kratami od pół roku. Dziś sąd zdecydował, że nadal pozostanie w areszcie. Prosiła o to prokuratura. Mowa o Miłoszu S., który zorganizował escape room w Koszalinie. Na początku stycznia doszło tam do tragedii. Wybuchł pożar. Zginęło 5 15-letnich dziewcząt, które nie mogły wydostać się z zamkniętego pomieszczenia. Zatruły się tlenkiem węgla. Sąd rozpatrzył kolejny wniosek prokuratury. Właściciel pokoju zabaw zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. A to dlatego, że zostało jeszcze wiele czynności do przeprowadzenia. Między innymi potrzeba szczegółowej opinii biegłych psychiatrów czy biegłych z zakresu pożarnictwa. 28-latek z Poznania usłyszał na początku roku zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które zginęły w tym pożarze. Mężczyzna 6 stycznia trafił do aresztu. W kwietniu na wniosek prokuratury sąd przedłużył mu areszt na kolejne 3 miesiące, bo w ocenie sądu na wolności mógłby mataczyć. Miłoszowi S. grozi do 8 lat więzienia. Pożar w koszalińskim escape roomie wybuchł 4 stycznia. W pokoju było 5 nastolatek. Wszystkie zginęły. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Według wstępnych ustaleń prokuratury przyczyną pożaru był ulatniający się z butli gaz. Główny inspektor pracy apeluje o uproszczenie procedur, bo teraz nie jest łatwo sprawdzić, czy pracodawca nie zatrudnia na czarno. Jak wyjaśnia Wiesław Łyszczek, chodzi o to, żeby inspektor pracy mógł działać na podstawie legitymacji służbowej bez dodatkowych upoważnień. Inspektor, który chce przeprowadzić kontrolę legalności zatrudnienia, musi mieć upoważnienie, musi przejść do Okręgowego Inspektoratu Pracy, wypisać upoważnienie, zanieść do Okręgowego Inspektora Pracy, żeby mu Okręgowy Inspektor Pracy podpisał i dopiero wówczas jedzie na kontrolę. Moim zdaniem te upoważnienia są niepotrzebne, generują dodatkowy koszt. No i myślę, że musimy dążyć do tego, żeby upraszczać kontrolę. A druga rzecz, no trudno, żeby inspektor szedł na legalność zatrudnienia z upoważnieniem. Wiesław Łyszczek podkreśla, że potrzebne jest dobre prawo. Brak przejrzystych przepisów i możliwości ich dowolnej interpretacji stwarza okazję do omijania zasad. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence w ostatniej chwili odwołał wizytę w New Hampshire. Powody nie są jasne. Biały Dom zapewnia jednak, że nie ma powodu do alarmu. Marek Wilkowski. Wiceprezydent Mike Pence miał przybyć do New Hampshire z jednodniową wizytą, by rozmawiać o kryzysie z nadużywaniem narkotyków. Dziennikarze, którzy czekali na niego na lotnisku, zostali jednak poinformowani, że Air Force Two został zawrócony do Waszyngtonu z powodu sytuacji nadzwyczajnej. Biały Dom potwierdził później odwołanie wizyty, ale zapewnił, że Mike Pence nigdy nie opuścił stolicy. Pojawiło się coś, co wymagało obecności wiceprezydenta w Waszyngtonie. Nie ma powodu do alarmu, zapewniła rzeczniczka wiceprezydenta Alisa Fara. Zastępca rzecznika Białego Domu Hogan Gidley przedstawił takie samo wyjaśnienie. Coś się pojawiło w ostatniej chwili. Nie ma powodu do niepokoju, oświadczył. Biały Dom zapewnia, że odwołanie wizyty Mike'a Pence'a nie ma nic wspólnego ze zdrowiem jego lub prezydenta Trumpa. Dokładne powody odwołania jego podróży do New Hampshire są jednak nieznane. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I te informacje kończą serwis Trójki. Kolejny o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No, przyznam, że dla mnie przynajmniej fascynująca jest ta płyta Jana Williama Craiga, który, jak Państwu już opowiadałem, używa różnych analogowych, starych magnetofonów kasetowych, o których wspominałeś. O, tu widzisz, troszkę są już popsute chyba, ale też szpulowych głosów ludzkich preparuje i robi z tego analogową elektronikę. Można to tak nazwać, bardzo wysoko notowane zresztą w rankingach artystów muzyki współczesnej. Płytka Threshholder z 2018 roku, bardzo polecam, jak ktoś oczywiście lubi uruchomić wyobraźnię przy takich szumach. No to ty zaszumiałeś, ja powracam do Berlina znowu, tak się właśnie składa, że ciągle ten Berlin się przewija. Henning Fuchs, pan, który głównie zajmował się muzyką filmową, od czasu do czasu konstruuje swoje solowe płyty wraz z takim widowiskiem wizualnym. Zresztą bardzo, jest tam bardzo, bardzo to ciekawie wygląda. Nie wiem, nigdy nie byłem na jego koncercie. Rzadko koncertuje, bo zajmuje się, bo pracy ma dużo, no, ale udało mu się swoją płytę właśnie ukończyć, bo pojawiła się zupełnie niedawno. Nazywa się A New Beginning. Pan Henning Fuchs, Long Now, taki utwór wybrałem. Thank you. Henning Fuchs, New Beginning. No ładnie. Ja Państwu obiecywałem głosy ludzkie i tak już się zdarzyło przy okazji pana Ayana. A teraz chciałem może dwa utwory zaprezentować z płytki, którą otrzymałem niedawno od jednej z koleżanek. No, myślę, że bardzo ciekawa w dodatku, fajna inicjatywa, ponieważ płytka ta została wydana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Co niezwykle pocieszające, że są takie inicjatywy i wpadają różni ludzie w różnych częściach Polski na świetne pomysły. Płyta nosi tytuł Wieża Ciśnień V Voices i głównie jej tematem jest wykorzystanie głosu w różnych wariacjach, w różnych układach, układach również międzynarodowych. Z udziałem w głównej mierze polskich Polaków, naszych muzykantów. Jest i Adam Struk, jest i Jacaszek. No i bardzo piękna płytka. Bardzo pocieszające, że takie rzeczy się pojawiają. Może zaczniemy od utworu, który wtedy, kiedy w nowej płycie został opublikowany, był jeszcze przedpremierowy. Tytuł utworu Nene. Autorem jest, znaczy ten utwór plus całą płytę, która zdaje się na wiosnę się pojawiła tego roku. Jest polsko-szwedzki duet. Albert Kark, perkusista młodego pokolenia jazzowy, i Lo Erzare, szwedzka piosenkarka. To jest konwencji takiego bardzo łagodnego, nie wiem, czy jak to nazwać, no popowa właściwie muzyczka, ale bardzo przyjemna. Dodam tylko, że głos został nagrany w Music Conservatorium w Kopenhadze, natomiast dźwięki programowane nagrano w różnych środkach komunikacji masowej, na przykład w tym w Intercity i tak dalej. Projekt ten miał już swoją odsłonę koncertową, którą oczywiście przegapiłem, jak większość nowych rzeczy koncertowych, starych również, ale może kiedyś gdzieś się tam spotkamy. Bardzo proszę. No to ode mnie pani, która zazwyczaj śpiewała u nas w audycji, pani PJ Harvey. Z płyty All About Eve to nie chodzi, znaczy troszeczkę chodzi o ten film z lat 50., ale dokładniej chodzi o sztukę, która teraz się pojawiła na podstawie tego filmu. I pani PJ napisała muzykę do całości. Pojawiały się też tam piosenki i głosy ludzkie, niestety śpiewane przez aktorki, więc nie ma tam PJ Harvey i te piosenki też jakoś tak wolałbym... No może obrazek powinien być, jak pani aktorka śpiewa, bo ona tam ma mimikę. Może tak, ważną, może to by się wtedy bardziej jakoś obroniło. Chociaż wszystkie te instrumentalne rzeczy są dla mnie o tyle intrygujące. Nie wiem, gdybym nie wiedział, że to jest PJ Harvey, nie wiem, czym się zgadł tak od razu, ale jest coś w tych prościutkich kompozycjach. Czyli... takiego, jeżeli chodzi o melodykę, takiego bardzo PJ-owatego. W ten oto chytry sposób uruchomiłeś nowy kącik, o którym myślałem, piosenki aktorskiej. Mnie wprawdzie przychodzi do głowy Jeff Bridges, na razie jedyny aktor, którego śpiewanie mi się podobało, ale zobaczmy i posłuchajmy. Nie, nie, ja tutaj nie wybrałem, ja właśnie mówię, że nie wybrałem tych piosenek. A nie wybrałeś? Nie, to ja miałem nadzieję, że będzie fajnie, nie. Śmiesznie. A nie, to przepraszam. Nie wybrałem, bo PJ Harvey powinna swoje piosenki tylko śpiewać. No ja rozumiem, że to jest spektakl i tak dalej, ale zupełnie mi one nie... Ale to kiedyś mi nie zaprezentujesz. Zafascynowały mnie one. To znaczy nie jest tak źle pewnie, jak mogłoby być i jak często jest w przypadku... No wiadomo. No wiadomo, ale jakoś nie urzekł mnie. Dlatego przyniosłem Walczyka. Walczyka niezaśpiewanego, ale tak jak mówiłem, sama melodyjka jakoś od razu mi się skojarzyła z płytami tymi... Nawet nie... Tak, tymi ostatnimi przede wszystkim PJ Harvey. Proszę bardzo. PJ Harvey i Walczyk ze sztuki All About Eve. Bardzo dziękujemy pięknie za listy. Ślam pozdrowienia pod Jabłonkę. Jabłonka będzie wiedziała, o co chodzi. Panu Tomaszowi też dziękujemy. Część pozdrowień ilustrowanych, bogato zdjęciami. No miło. Przedstawiam się jakąś opinię, że utwór Trace of Grace płyty Awakening Kazimowa i Godarta jest najlepszy. Ja bardzo rzadko używam wartościowania w muzyce, ale wydaje mi się, że na tej płycie nie ma złych utworów. Polecam też fragmenty koncertu, które można zobaczyć w internecie. Choćby dla urody, już pomijam samą muzykę genialną, ale dla urody samego serpentu jako instrumentu, gdyż rzeczywiście niezwykłe brzmienie, nie wiem jak je określić, ale jakieś połączenie duduka z tubą albo oboju z basklarnetem, nie wiem, fantastyczny instrument. No i dobrze, z owej płyty Kimmler Geldi, Kimmler Getty. Kimler geldi, kimler gitti, bo dunia da, bo dunia da. Kimler geldi hey, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nahkam gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nahkam gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Dövranda bir gerdiş var, bir renk alır bu rüzgar. Her dövranda hey, bir gerdiş var, bir renk alır bu rüzgar. Hüner göster bir şey yapar bu dünyadan, bu dünyadan. Hüner göster bir şey yapar bu dünyadan, bu dünyadan. Hüner göster bir şey yapar bu dünyadan, bu dünyadan. Thank you. Jamajan na tamanim diyan Hektem bu temennan sual eylemek olmaz Seyyid, Seyyid, Seyyid Haremi yerşide hali gamel Meşherde durup cengi cidal eylemek olmaz. Zeynal gezir el obanı gözenlerdir din imanı. Zeynal gezir hey elobani Həqiqətdir din imanı Bir gün köşər öz kərvanı Bu dünyadan, bu dünyadan Bir gün köşər öz kərvanı Bu dünyadan, bu dünyadan Bir gün keçer öz kervanı bu dünyadan, bu dünyadan, bu dünyadan, bu dünyadan, bu dünyadan, bu dünyadan. Alim Kazimow i Michel Godard. Powracam do, a właściwie pozostaję do Berlina, cały czas ten Berlin. Duet tym razem fortepian, no i wreszcie wiolonczela. Duet nazywa się Seas, właśnie ukazała się płyta Hidden Sea. To jest cały jakiś taki koncept album, bardzo ważne, zresztą to podkreślają panowie, co jest dla nich także fotografia, zdjęcia. Całość dotyczy, cała opowieść dotyczy Berlina lat 80., później końca lat 80. i wreszcie jak upada mur berliński i tak dalej. To jest cała opowieść, która jest także, która ma też taki swój element wizualny, bo nie tylko zdjęcia, ale także filmy. I film między innymi do utworu, który chciałem zaprezentować i łatwo się domyśleć, o czym jest ten utwór. Utwór nazywa się Helikopter Seas, proszę bardzo. Thank you. No i przeleciał nad Berlinem helikopter, duet Seas. Wracamy do wieży ciśnień, czyli do głosów Svitlana Nianio, pochodząca z Kijowa pieśniarka, pewnie części państwu znana jeszcze z zespołu Cukor Billa Smerty. Pieśniarka, która łączy korzenie muzyki ukraińskiej z muzyką współczesną, niektórzy twierdzą z minimalizmem nowojorskim, inni z pieśniarkami typu Iwa Bitowa czy Meredith Monk, jak zwał, tak zwał. Bardzo interesująca postać. Tu jest duet Svitlana Nianio i Wilkutan, czyli pan Siergi Kotaczuk. Utwór do tej pory niepublikowany. Płyta Wieża Ciśnień.